Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 maja, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Premier i minister sprawiedliwości jutro zajmą się zmianami w prawie zaostrzającymi kary dla pedofilii. Odwołanie wizyty izraelskiej delegacji nastąpiło, ponieważ strona izraelska w ostatniej chwili zmieniła jej skład, mówi szef MSZ. W serwisie też o tym, że Elżbieta i Krzysztof Pendereccy sprzedają państwu swój dworek i ogród w Lusławicach. Najprawdopodobniej jutro minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i premier Mateusz Morawiecki zajmą się zmianami w prawie zaostrzającymi kary dla osób, które krzywdzą dzieci, powiedziała rzeczniczka rządu. Jesteśmy absolutnie zdecydowani, by zawsze bronić dobra dziecka, dlatego kolejne kroki będą podejmowane. Zapowiedział to już Jarosław Kaczyński, powiedziała Joanna Kopcińska w Polsat News. Dziś prokurator generalny powołał zespół prokuratorów mający przeprowadzić analizę zdarzeń przedstawionych w filmie Tylko nie mów nikomu. Tomasz Sekielski na swoim profilu na YouTubie opublikował dokument, w którym przedstawiono przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne. Zero tolerancji dla pedofilii, zapowiedział też szef MSWiA. Joachim Brudziński podkreślił, że dotyczy to każdego, kto popełnił takie przestępstwo. Zero tolerancji dla tych wszystkich kreatur, które w ten sposób tak dramatyczny i tak traumatyczny krzywdzą dzieci. Niezależnie od tego, czy nosi koloratkę, czy jest eksponowanym, znanym celebrytą, reżyserem, politykiem, dziennikarzem, kimkolwiek. Również klub Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska złożył w Sejmie projekt nowelizacji kodeksu karnego. Zakłada on brak przedawnienia takich przestępstw i dożywotni zakaz pracy z dziećmi, mówi szef klubu Sławomir Neumann. Są potrzebne nowe narzędzia prawne, żeby ten proceder, te zbrodnie przeciwko dzieciom mogły być lepiej ścigane. POKO proponuje też zmiany w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka. Chodzi o powołanie przy nim zespołu prokuratorów do ścigania przestępstw pedofilskich. Odwołanie wizyty izraelskiej delegacji w Warszawie nastąpiło, ponieważ strona izraelska w ostatniej chwili zmieniła jej skład, poinformował szef MSZ. Wczoraj o planowanym spotkaniu informowały izraelskie media. Jacek Czaputowicz powiedział w Brukseli, że po zmianie składu delegacji Izraela strona polska musi ponownie przygotować się do wizyty. Podkreślił, że jednym z tematów spotkania miała być amerykańska ustawa 447. W składzie delegacji też pojawiły się osoby, propozycje osób, które się zajmują kwestiami restytucji. MSZ tutaj nie jest władny, żeby na te tematy dyskutować. To było też dodatkowo pewna przesłanka, żeby taką decyzję podjąć. No to się często zdarza, że delegacje są przekładane, czy wizyty, terminy są zmieniane. Po prostu trzeba to dobrze przygotować. Ustawa 447 zobowiązuje rząd Stanów Zjednoczonych do sporządzenia raportu na temat zwrotu mienia żydowskiego w 46 krajach, także w Polsce. Jacek Czaputowicz zaznaczył, że zwrot bezspadkowego mienia nie wchodzi w grę i jest to stanowisko polskiego rządu. Dwór i ogród w Lusławicach trafią pod opiekę państwa. Wicepremier i minister kultury podpisał list intencyjny z Elżbietą i Krzysztofem Pendereckimi o rozpoczęciu negocjacji w sprawie transakcji. Na podstawie umowy państwo ma przejąć dworek oraz ogród zamieszkiwany przez państwa Pendereckich. Dzięki temu jest szansa, że o nowy obiekt i tereny powiększy się Europejskie Centrum Muzyki. Elżbieta i Krzysztof Pendereccy sami wyrazili wolę, aby Skarb Państwa pozyskał dwór i mający kilkadziesiąt hektarów ogród. Lusławice to było moje dziecko. To było moje marzenie, żeby zostawić coś po sobie na tej ziemi tutaj. Wszystko, co mój mąż osiągał, przywoził na tę ziemię. I to ma tutaj pozostać. Dwór i arboretum mogą w ten sposób stać się częścią znajdującego się w Lusławicach Europejskiego Centrum Muzyki, mówił wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Miejsce, które tętni kulturą, ale także ma bardzo ważny aspekt edukacyjny, jest po prostu bardzo ważne dla naszej kultury. Europejskie Centrum Muzyki powstało 6 lat temu. Co roku odbywa się tu około 120 wydarzeń muzycznych. Dwór w Lusławicach pochodzi z XVIII wieku. Otacza go 30-hektarowy ogród, w którym znajduje się 1800 gatunków roślin. Dwór już teraz jest miejscem spotkań młodych muzyków z wybitnym kompozytorem. Lusławice, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, miejscami intensywne. Na wschodzie burze, nawet z gradem. A w Karpatach śnieg. W górach i w czasie burz porywisty wiatr. W nocy od 2 stopni na zachodzie do 5 w centrum i 7 na Podkarpaciu. Jutro na Dolnym Śląsku 9 stopni, w Warszawie 12, a w Białymstoku 14. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

5-hour conversation I feel like 8 minutes. Cause time ceases to matter when love's on the line. Time ceases to matter when love's on the line. Time ceases to matter when love's on the line. Get love, leave time. Kiss. Zatem pocałunek rozpoczyna drugą godzinę aksamitu, a tak naprawdę oczywiście rozpoczynają ona, Joan S. Police Woman. I tak jak poprzednia godzina dzisiejszej audycji, tak i ta, jej pierwsze minuty należą do kobiet. Hello. Young nigga, big boom. walk in that door, they scrum. I get the chopper, they dump. I know my diamond with lumps. I know my diamond with lumps. I get that cake out of bunch. I'm in that leap, bitch, I'm pumped. Hold up, turn a bitch up, bring a heart. Young nigga fair from start. Hold up. Podglądam korespondencję od was. Zdumiewająco często powtarza się dzisiaj, że Aksamit bardzo dobrze brzmi w łazience. Dzisiaj wydaje się, wygląda na to, że jest masowo słuchany podczas rozgrzewających kąpieli. Dobrze, niech będzie i tak. aksamit@polskieradio.pl. Za kilka minut adres ten właśnie bardzo wam się przyda, szczególnie tym, którzy mają ochotę zobaczyć świetny koncert. Jestem także na Facebooku, jestem na Instagramie, można tam komentować. Ale zanim tajemnicze jeszcze rozdawnictwo, a niech będzie jeszcze przez chwilę tajemnicza płyta. Before the dawn, it was over. She did what she was forced to do. Sacrificing her beauty. Thank you.

otulić i przytulić. I pomyślałam o tej płycie, bo w niej było coś właśnie takiego domowego, ciepłego, spokojnego i jakoś bezpiecznego, a później pomyślałam, że może ta płyta, dość dobrze znana płyta, to jednak jakoś banalne, więc niech przynajmniej będą to wersje koncertowe. To Björk z trasy koncertowej właśnie, promującej tę płytę. Płytę, która miała roboczy tytuł Domestika, ale finalnie okazała się być Vespertine. Thank you. him, I love him, I love him, I love him, I love him, I love him, I love him. She loves him, she loves him. It's time. Gonna keep me to myself. It's time. She loves him. I will keep him all to myself. But he makes me want to. W wersjach koncertowych Hidden Place i Pagan Poetry Björk na trasie promującej album Wespy Teen. To może dziwnie zabrzmi w kontekście zaszczytu różnych rozmów, ale jedną z tych, które pielęgnuję najszczególniej i najmocniej w sercu, jest rozmowa z reżyserem teledysku do tej właśnie piosenki, tej ostatniej, czyli Pagan Poetry, czyli z Nickiem Knightem, między innymi właśnie o tym dziele. Björk wtedy, kiedy nagrywała ten album, była szaleńczo zakochana w swoim wówczas nowym chłopaku i gdzieś ta cała aura tych emocji i tej namiętności oczywiście musiała znaleźć swoje odbicie i w muzyce i jak okazało się także w towarzyszącej jej oprawie wizualnej. No i kiedy Björk rozmawiała z Knightem o potencjalnym wspólnym teledysku, o współpracy, powiedziała, że chciałaby, by Knight sfilmował jej życie miłosne. Na co Knight podał jej kamerę wideo i powiedział, ty sfilmuj swoje życie miłosne. Teledysk do Pagan Poetry to teledysk, którego nie można zobaczyć na przykład w telewizji muzycznej, wtedy też nie można było, w tej pełnej przynajmniej wersji, ponieważ jest bardzo dosłowny, jeśli chodzi o pokazanie życia miłosnego, chociaż to wszystko, co wręczyła Knightowi Björk, oczywiście zostało jeszcze przefiltrowane przez jego wrażliwość i przez to, jak on, artysta w końcu, chciał zobaczyć życie miłosne Björk. Natomiast kto wie, kto zna kontekst, ten oczywiście natychmiast dopatrzy się ujęć, no rzeczywiście takich, które nie uchodzą bez ocenzurowania, ani nie uchodziły wtedy w 2001 roku. Jest to przedziwny teledysk, jeden z najpiękniejszych, jakie widziałam, teledysk, w którym miesza się krew z namiętnością, z pięknem mody, z bardzo surowymi emocjami. To taki teledysk, w którym nic nie jest udawane. Dość powiedzieć, że osoba odpowiedzialna za zdjęcia w nim kilkakrotnie czuła, że zemdleje na planie tego teledysku. Niech to uruchomi tylko wyobraźnię w temacie tego, co tam się działo. Ale powstało dzieło, które co najmniej dorównuje samej piosence. Kto nie widział, oczywiście w internecie nic nie ginie. Można zadać sobie ten trud i można zobaczyć teledysk do Pagan Poetry w pełnej wersji, co bardzo polecam. No i wątki filmowe przed nami i dalej. Teraz na dłuższą chwilę zabieram was do kina. Nawet na dwa seanse. Thank you. Tom York i Unmade. Zgodnie z obietnicą wracamy na debiutancką płytę Marty Wainwright. Far away, in some lovely way, I hear your call. Whatever happened to them all? Whatever happened to us all? Never met before, but that was then, and now I need you more. Is someone here keeping the score? I to jest początek debiutanckiej płyty Marty Wainwright, po prostu zatytułowanej jej imieniem i nazwiskiem. A na koniec dzisiejszego aksamitu, bo bardzo o to prosicie, raz jeszcze z naszej, jak się okazuje, chyba ulubionej tegorocznej majowej płyty. We'll be right back. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę.